סנן. סנן. ऐसे तो सुनिया लेकिन रखना जायज माना में खराबी नहीं इस तरह बैठना इस तरह बैठना یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جہنمی قبر ہے باب تاجیل الصلاۃ نماز میں جلدی کرو امام شافعی تاجیل کا معنی لیتا ہے جزء اول میں پڑھو اور ہم تاجیل کا معنی کرتے ہیں جزء اولا میں پڑھو تاجیل الصلاۃ کا ترجمہ امام شافعی کرتے ہیں جزء اول میں پڑھو ہم تاجیل الصلاۃ کا معنی کرتا ہے جزء اول میں پڑھو یا جزء اولا میں پڑھو اور یہ ہمارا ترجمہ بہتر ہے کیوں اگر تاجیل سے مراد اول لیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ صلاۃ ظہر کو اول میں پڑھو حالانکہ دوسری حدیث میں ہے ابریدو بظہر فان شدت الحر من فیہ جہنم ظہر کی نماز ٹھنڈک میں پڑھو یعنی اخیر وقت میں تو دونوں میں تعارض آئے یا نہیں آئے اور اگر تاجیل سے مراد اول وقت لیا جائے کیا اول اس کا معنی کہ فجر کی نماز فجر کے اول جز میں پڑھو جبکہ دوسری حدیث میں ہے اسفرو بالفجر فانہ اعظم للاجر تو دونوں میں تعارض آئے یا نہیں آئے اسی طرح اگر ہم تاجیل الصلاۃ کا معنی کریں اول جز میں پڑھو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ عشاء کی نماز عشاء کے اول جز میں پڑھو جبکہ حدیث میں ہے لولا اخاف على امتی لاخرت العشاء الى سلسلہ اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو سلسلہ تک لے جاتا واسطے تاخیر معلوم ہوتی ہے ٹھیک ہے یا نہیں اس لیے ہم تاجیل کا معنی اول نہیں کرتے بلکہ اولا کریں گے باب تاجیل الصلاۃ کی نماز کو اولا وقت میں پڑھو عن سیار ابن سلام سلامہ قال دخلت انا و ابی علی ابی برزہ الاسلمی فقال له تو کہا ابو برزہ کو ابی میرے باپ نے کس طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے فرض فقال کان یصلی الحجیرہ نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھتے تھے الذین تدعونہ الاولی جس کو تم صلاۃ اولی کہتے ہو یعنی ظہر حین تظہر الشمس جب سورج زوال کرتا تھا یہ سردی میں یہ اور گرمیوں کے بارے میں ابریدو بظہر فان شدت الحر من فیہ ویصلی العصر او عصر کی نماز پڑھاتے تھے پھر لوٹتا تھا ایک ہمارا الی رحلہ اپنے خیمے میں مدینہ کے آخر میں والشمس حیت او سورج زندہ ہوتا ونسیت ما قال فی المغرب او میں بھول گیا وہ وقت جو مغرب میں بیان کیا تھا وکان یستحب او حضور پسند فرماتے تھے کہ عشاء کو مؤخر کرتے تھے التی وہ عشاء تدعونها العقمہ جس کو تم اندھیرا کی نماز کہتے ہو وکان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها اور حضور پسند نہیں فرماتی تھی سونا عشاء سے پہلے اور پسند نہیں فرماتی تھی دنیاوی بات عشاء کے بعد وکان ینفتل من صلاۃ الغداۃ اور حضور لوٹتے تھے فراغت کے بعد صبح کی نماز سے ہی یعرف الرجل جلیسہ کہ ہر آدمی اپنی جانشین کو جانتا تھا یعنی اسفار میں اور وہ یقرأ پڑھتی تھی 60 سے لے کر 100 آیات تک وفی روایت لا یبالی حضور پرواہ نہیں کرتے تھے بھی تاخیر عشاء الی سلسلہ ولا یحب النوم قبلها ولا یحب الحدیث بعدها عن محمد ابن عمرو ابن الحسن ابن علی قال سألنا ہم نے سوال کیا جابر سے جابر ابن عبداللہ سے نبی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں فرمایا ظہر کی نماز پڑھتی تھی بالحاجرہ دوپہر اور عصر کی پڑھتی تھی جب سورج زندہ ہوتا تھا اور مغرب کی نماز پڑھتی تھی اذا وجبت جب سورج غروب ہوتا تھا والعشاء عشاء پڑھاتی تھی اذا کثر الناس جب لوگ زیادہ ہوتے تھے نو عجل جلدی پڑھاتی تھی و اذا قلوا اور جب لوگ کم ہوتی تھی نو اخرا تو عشاء کی نماز لیٹ کرتی تھی اور صبح کی نماز پڑھتی تھی بے غلط اندھیرے میں, ابتدا اندھیرے میں کرتی تھی, سلام اسفار میں پھر. عن انس قال كنا اذا صلينا, جب ہم نماز پڑھتی تھی حضور کی پیچھے, بزہائر ظہر کی, نسجدنا لثيابنا, ہم کپڑوں کی اوپر سجدہ کرتے تھے, اتقاء الحر, سر کو گرمی سے بچانے کے لیے, کیونکہ پتھر گرم ہوتے ہیں ظہر کے وقت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر, جب گرمی ہو, فابردوا بالصلاۃ, تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کرو یعنی تاخیر سے پڑھو. وفی روایت للبخاری عن ابی سعید بظهر یعنی اذا اشتد الحر فابردوا بظهر فان شدت الحر زیادہ گرمی من فی بڑا سے جہنم کا. واشتکت النار, جہنم نے شکایت کی پروردگار کو, جہنم کہنے لگی رب اکل بازی بازا, میری آگ آپ کو کاتی ہے, فاذن لها بنفسین, اس کو دو سانسوں کا اجازت دی, نفس ان فی شتا, ایک سردی میں سانس, اور نفس ان فی صیف, اشد ما تجدون, وہ جو تم زیادہ گرمی محسوس کرتے ہو یہ گرمی کا سانس ہے, اور اشد ما تجدون, اور تم جو سردی محسوس کرتے ہو وہ طبقہ زمہریریہ ٹھنڈے طبقے کے سانس ہے. عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور عصر کی نماز پڑھاتے تھے, جب سورج اونچا ہوتا تھا زندہ ہوتا تھا, پس جاتا تھا جانے والا الى العوالی, عوالی ایک گاؤں تھا مدینہ سے باہر, فیاتیہم, وہ عوالی گاؤں میں جاتا اور سورج مرتفع ہوتا تھا, اور بعض گاؤں مدینہ سے چار چار میل تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک صلاۃ المنافق, یہ منافق کی نماز عصر ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے انتظار سورج کا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ پیلا ہو جائے, اور بین قرنے شیطان پہنچے, نقام نماز کے لیے کڑا ہوتا ہے, بن قرا اربان, سیدھے کرتے ہیں جیسے چونک مرغی کا, لا یذکر اللہ بھیہا الا قلیلا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يفوته صلاة العصر, جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے, فكأنما وتر اهله وماله, گویا کہ اس کی اولاد اور مال ہلاک ہو گئے. حضور نے فرمایا من ترک صلاة العصر, جو عصر کی نماز چھوڑے گا اس کا عمل باطل ہوا. ہم مغرب کی نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو لوٹتا تھا ایک ہمارا, وانه ليبصر مواقع نبلہ, اور وہ دیکھتا تھا پھل اپنی جوتوں کا, یعنی جلدی پڑتے تھے مغرب کی نماز. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کانوا یصلون العصر, صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھتے تھے, فیما بین یغیب الشفق الی سلسلہ غروب شفق سے لے کر سلسلہ الاول تک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي الصبح, نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھاتے تھے, پس لوٹتی تھی عورتیں متلفعات, لپیٹتی تھی اپنی منہ کو بھی مروتے ہیں اپنی چادروں سے, ما یعرفن من الغلس, وہ نہیں پہچانی جاتی تھی اندھیری کی وجہ سے. ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام اور زید تصحرا, انہوں نے سیری کی, جب فارغ ہو گئے سیری کرنے سے تو اللہ کے نبی کھڑا ہوا نماز کی طرف, وصلی اپنی صبح کی نماز پڑھائی. ہم نے انس سے پوچھا کتنا وقت تھا فراغت عن سحورہما میں, اور تمہاری دخول فی الصلاۃ میں, فرمایا مقدار 50 آیات کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انت, تمہارا کیا حال ہوگا اے ابو ذر, اذا کانت علیک امرا, کہ آپ پر حکمران مسلط ہوں گی, یمیتون الصلاۃ, وہ مؤخر کریں گے نماز کو, یا یمیتون کی جگہ یؤخرون عن وقتها, فرمایا قل, تو میں نے کہا فما تامرونی, آپ کا کیا حکم ہے, فرمایا کہ تم نماز گھر میں اپنے وقت کے اندر پڑھو, فإن أدركتها معهم, اگر آپ نے ان کے ساتھ جماعت پائی, فصلی ان کے ساتھ بھی پڑھو, فإنها, یہ جماعت والی نماز تیری لی نفل ہوگی, ان کے ساتھ پڑھو تاکہ فتنہ نہ بڑھو. حضور نے فرمایا من ادرک رکعتا من الصبح, جو صبح کی ایک رکعت پڑے گا طلوع شمس سے پہلے پہلے اور درمیان میں طلوع ہو جائے, فقد ادرک الصبح. یہ ائمہ ثلاث کا مذہب ہے, امام صاحب کی نزدیک دوران صلاۃ فجر میں اگر طلوع آفتاب ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے. کیوں؟ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے, لیکن جو روایات طلوع شمس، غروب شمس، قیام شمس کو اوقات مکروہ سمجھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی. تو اذا تعارض ساقط، تو ہم نے قیاس کی طرف ذہب کیا. اور قیاس کہتے ہیں کہ طلوع شمس مختل ہے، کیونکہ طلوع شمس وقت فجر میں داخل نہیں. ومن ادرک، اور جو ایک رکعت عصر کا پڑے گا غروب شمس سے پہلے اور درمیان میں غروب، و فقد ادرک العصر، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، کیونکہ غروب آفتاب عصر میں داخل ہے، تو غروب آفتاب سے صلاۃ عصر باطل نہیں ہوگی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم، جب ایک تمہارا پاتا ہے سجدتن رکعت صلاۃ عصر کے، قبل ان تغرب الشمس، فلیتم صلاۃ، نماز پوری کرے. اور جب فالے ایک رکعت صلاۃ صبح سے، قبل ان تطلوع الشمس، فلیتم صلاته. جواب اس کا گزر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ، جو بھول جاتا ہے نماز یا سو جاتا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ان یصلیھا، وہ قضا کرے اذا ذکرھا، جب اس کو یاد آ جائے. عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی النومی تفریط، سونے میں گناہ نہیں ہے کہ سوتے میں نماز قضا ہو، گناہ نہیں ہے. گناہ جو ہے فعل یقضا، کہ انسان بیدار ہو نماز نہ پڑھے. جب بھول جائے ایک تمہارا نماز کو یا سو جائے نماز سے، تو فلیصلیھا، وہ پڑھے. اذا ذکرھا، اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو جب میں یاد آ جاؤں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا علی ثلاث، تین چیزیں ہیں، لا تؤخرها، ان کو مؤخر نہ کرو وقت مستحب سے. ایک صلاۃ اذا تر، جب آ جائے. دوسرا جنازہ اذا حضرت، جب ہو جائے. تیسرا الائم، بالغ بچی، اذا وجدت لها کفوا، جب آپ کو اس کا کفوا دے کے نکاح پڑھو. حضور نے فرمایا وقت اول، اول کی مراد اولا ہے، وقت اولا میں نماز پڑھی، یہ خدا کی رضا مندی ہے. وقت آخر سے مراد وقت مکروہ ہے، عفو اللہ. سئل النبی علیہ السلام ای الاعمال افضل، قال الصلاۃ لاول وقتها. ما صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ لوقتها الاخرى، حضور نے کبھی نماز اخیر وقت میں نہیں پڑھی دو مرتبہ، حتیٰ کہ اللہ نے دنیا سے اٹھایا. حضور نے فرمایا ہمیشہ میری امت بخیر ان برکت پر ہوگی، یا علی الفطرت اسلام پر ہوگی، ما لم یؤخر المغرب، جب تک مغرب میں تاخیر نہ کرے. الی ان تشتبک النجوم، یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے ستارے، اتنی تاخیر نہ کرے. حضور نے فرمایا اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا اپنی امت پر، میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کو مؤخر کرتے سر سے یا نصف لیل تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتمو، خوب اندھیرا کرو صلاۃ عشاء کے ساتھ، فانکم قد فضلتم بها، اس امت کو فضیلت دی گئی عشاء کی نماز سے باقی امم پر. ولم تصلیھا امت قبلکم، تم سے پہلے امتوں پر عشاء کی نماز نہیں. عن النعمان بن بشیر قال انا اعلم، میں جانتا ہوں وقت اس نماز کا، کس نماز کا؟ صلاۃ العشاء الاخرہ. نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، لسقوط القمر، جب چاند غروب ہوتا تھا، لثالثۃ، تیسری رات کا. حضور نے فرمایا اسفرو بالفجر، خوب سفیدی کرو فجر میں، نہیں تاخیر سے پڑھو، فانہ اعظم للاجر، سفیدی روشنی میں پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا. کننا نصلی العصر، ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ثم ينحر الجذور، پھر اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا. فتقسم عشر قسم، دس آدمیوں میں دس حصے تقسیم ہوتا تھا ایک اونٹ، پھر پکایا جاتا تھا. پھر ہم گوشت کھاتے تھے نزیجن، پکا ہوا، قبل مغیب شمس. قال مکثنا ذات لیلۃ، ہم نے انتظار کیا ایک رات، انتظار کرتی تھی نبی علیہ السلام کا واسطے صلاۃ عشاء آخر کے، تو حضور نکلی جب سل سے لیل گزر چکا تھا. اس کے بعد ہمیں معلوم نہیں تھا کسی شے نے ہم کو مشغول رکھا تھا، گھر میں وغیرہ ذالک. قال حضور نے فرمایا جب نکلے انکم لتنتظرون صلاۃ، تم ایسی نماز عشاء کا انتظار کرتے ہو جس کا انتظار نہیں کیا تھا ماضی میں کسی دین والی نے تمہاری سوا. اگر ثقیل نہ ہوتا میری امت پر تو میں ان کو نماز پڑھاتا اسی گھڑی میں. یعنی تاخیر سے, پھر مؤذن کو حکم دیا, اس نے تکبیر پڑھی وصلی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلوات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں پڑھاتے تھے پانچ, نہ ہو من صلاتکم, جس وقت تم پڑھتے ہو, وکان یؤخر العصر, لیکن وہ عشاء ذرا دیر سے پڑھتا تھا, بعض صلاتکم تمہارے عشاء سے, وکان یخفف الصلاۃ, اور حضور جب امام ہوتے تھے تو ہلکی پھلکی نماز پڑھاتے تھے مگر خام. عن ابی سعید قال صلینا, ہم نے نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے عشاء کی, پس نہ نکلے گھر سے حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی, حضور نے فرمایا خذوا مقاعدکم, لازم پکڑو اپنی بیٹھنے کی جگہ, تو ہم بیٹھ گئے. فقال ان الناس, دوسرے مساجد کے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں اور اپنی بستروں میں جا چکے ہیں, اور تم ہمیشہ نماز میں ہو جب تک انتظار کرتے ہو. اگر ضعف ضعیف کا نہ ہوتا, بیماری بیمار کی نہ ہوتی, تو میں یہ نماز مؤخر کرتا الى شطر الليل. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام اشد تاجیلا, آگے پڑھتے تھے ظہر تم سے اور تم آگے پڑھتے ہو عصر نبی علیہ السلام سے, یعنی ظہر کو ذرا آگے کرو عشاء عصر کو ذرا پیچھے کرو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر, جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام ٹھنڈی کرتے تھے ظہر کی نماز, یعنی تاخیر سے پڑھتے تھے. واذا کان البرد, اور جب سردی کا زمانہ ہوتا تھا, نعجلا, پہلے وقت میں پڑھتے تھے. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون, تمہاری اوپر میرے بعد عمرا ہوں گے, یشغلہم, غافل کریں گے ان عمرا کو, اشیاء سرکاری کام نماز سے وقت کے اندر, حتی یذهب وقتها, حتی کہ وقت افضل گزر جائے, فصلوا صلوات لوقتها, تم افضل اوقات میں نماز پڑھو. فقال رجل یا رسول اللہ, میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں؟ قال نعم, یہ عشاء اور ظہر کی نماز دوبارہ پڑھ سکتا ہے, عصر اگر پڑھی ہو تو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے, کیونکہ عصر کے بعد نفل نہیں ہے, مغرب میں تین نفل نہیں ہے, صبح میں بھی نفل نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون علیکم امرا من بعد یؤخرون الصلاۃ فہی لکم, تمہیں ثواب ملے گا, وہی علیہم, اور ان پر عذاب ہوگا, فصلوا معہم ما صلوا القبلہ, جب تک قبلی کی طرف نماز. عن عبید اللہ ابن عدی بن خیار انہو دخلا, یہ عبید اللہ داخل ہوا عثمان پر, یہ وہ زمانہ تھا, ہوا محسوس کہ لوگوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کیا تھا. فقال, عبید اللہ نے کہا, تو امام عام مسلمانوں کا, و نزل بکا, اور آپ پر نازل ہو چکا ہے ما, وہ بغاوت ترا جو آپ دیکھتے ہیں, اور ہمیں نماز پڑھاتا ہے امام فتنے بھاگیوں کا, و نتحرج, اس کی پیچھے نماز پڑھنے سے ہمیں حرج ہے, تو ہم نماز چھوڑ دیں. تو حضرت عثمان نے کہا, نماز افضل ایک نیک عمل ہے, جب تک لوگ کرے, جب لوگ نیکی کرے تو ان کے ساتھ مل کر کرو, اور جب گناہ کرے تو ان کی گناہوں سے روکو. باب فضائل الصلاۃ, میں نے حضور سے سنا, فرماتے تھے آگ میں داخل نہیں ہوگا کوئی آدمی جو نماز پڑھے گا قبل طلوع شمس یعنی فجر, اور قبل غروبها یعنی ظہر اور عصر. عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین, جو پڑھے گا دو ٹھنڈی نمازیں جنت میں جائے گا, ایک فجر ایک عصر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون, پے در پے آتے تمہارے اندر فرشتے رات اور دن کے, دن کے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے صبح کی نماز میں آتے ہیں, اور رات کے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے عصر کی نماز میں آتے ہیں. ملائکہ تم بن نہار یجتمعون, دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر میں, پھر اوپر چڑھتے ہیں وہ جو تمہارے ساتھ رات گزارتے ہیں, تو پروردگار ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ اللہ کو علم ہے, پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی, تم نے میری بندوں کو کس حال میں چھوڑا. فرشتے کہتے ہیں ترکنا ہم, ہم نے صبح ان کو چھوڑا, وہ ہم یصلون, صبح کی نماز پڑھتے تھے, واتینہم, کل عصر کے وقت ہم کے پاس گئے تھے, وہ ہم یصلون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاح صبح, جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کے امان میں ہے شام تک, اس کو نقصان نہ پہنچاؤ, کہیں اللہ تم سے مطالبہ نہ کرے اپنے امان کا, جس سے اللہ اپنا امان مانگے گا تو یودری کو اس کو پکڑے گا, پھر اس کو الٹی جہنم میں ڈالے گا. یعنی جو صبح کی نماز بجماعت پڑھی وہ خدا کے امان میں ہے, اس کو جو نقصان پہنچائے گا اس نے خدا کا امان توڑ ڈالا. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس اگر لوگوں کو پتہ چلے ما اس ثواب کا جو اذان میں ہے اور اس ثواب کا جو صف اول میں ہے اور پھر نہ پائے مگر یہ کہ قرندازی کرے اس وقت نو لست ہم وہ اذان اور صف اول پر قرندازی کرے، اور اگر لوگوں کو پتہ چلے ما اس ثواب کا پھر تہجیر جو زور کی نماز میں ہے لست وقول ہے وہ دوڑ لگائیں گے اس کی طرف، ولو یعلمون ما فی العصمۃ والصبح اگر لوگوں کو پتہ چلے اس ثواب کا جو عشاء و صبح میں ہے لاتوہما وہ ان دونوں نمازوں میں جائیں گے، ولو حبون اگر چھ سورین کی بیل ہو فاؤنا ہو سورین پھینک پھینک کر جائیں گے مسجد. حضور نے فرمایا نہیں یہ نماز ثقیل منافقین پر فجر اور عشاء سے، ولو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبون. حضور نے فرمایا جو نماز عشاء کا پڑھی فی جماعت ہے گویا کہ اس نے آدھی رات تہجد پڑھی، اور جو صبح کی نماز بجماعت پڑھی گویا کہ اس نے پوری رات تہجد پڑھی. حضور نے فرمایا لا یغلبنکم الاعراب اے شیر یو غالب نہ آئے تم پر دیہاتی، کیوں تم صلاۃ مغرب کو مغرب کہتے ہو اور اعراب اس کو عشاء کہتے ہیں، اس کو تو تم مغرب کو مغرب کہو، ان کی ایسی مغلوب ہو کر مغرب کو عشاء نہ کہو، اور غالب نہ ہو تم پر اعراب علی صلاتی کو اس میں صلاتی کو ملاشا، تم عشاء کو عشاء کہتے ہو اور دیہاتی لوگ اس کو عصمہ کہتے ہیں، تو عصمہ نہ کہو بلکہ نشا. فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ اور دیہاتی لوگ ان کو عصمہ کی کہتے ہیں، عصمہ اندھیرے کو کہتے ہیں، اور دیہات کے لوگ مغرب کے بعد اونٹنیوں کا دودھ نکالتے تھے تو عشاء کی نماز مؤخر ہو کر اندھیرے میں پڑی جاتی تھی، اس لیے اس کو عصمہ کہتے. وَإِنَّهَا صُمٌّ اس میں اندھیرا کیا جاتا تھا بِحِلَابِ الْإِبِلِ اونٹنیوں کی دودھ نکالنے کی وجہ سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا خندق کے دن حبشونا ان کفار نے ہمیں روکا صلاۃ وسطی سے جو صلاۃ عصر ہے، ملا اللہ بیوتہم و قبورہم بری اللہ ان کے گھر اور ان کے قبروں کو نارا آگ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، قرآن میں جو آیا ہے حافظوا علی الصلوات و صلاۃ الوسطی تو صلاۃ وسطی سے مراد صلاۃ عصر ہے، دوسری نمازوں پر اطلاق ہے لیکن لغتن ہے. عن النبی علیہ السلام فی قولہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صلاۃ فجر کو مشہود ہے، مشہود کا معنی فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں رات کے اور فرشتے دن کے. الصلاۃ الوسطی صلاۃ الظہر یہ لغتن، کیونکہ اس کی دو نمازیں رات کے آگے ہے عشاء اور صبح، اور دو دن کے آگے ہے عصر اور مغرب، یہ لغتن. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، حضور علیہ السلام ظہر پڑھتے تھے پڑھاتے تھے بالحاجرہ دوپہر کو، ولم یصلی صلاۃ اشد اور حضور کوئی نماز بھاری نہیں پڑھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر من ظہر کی نماز سے. فنزل حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ ظہر کی نماز سخت ہے لیکن یہ صلاۃ وسطی ہے اس کی پابندی کرو، اس سے آگے بھی دو نمازیں ہیں فجر اور عشاء اور بعد بھی دو نمازیں ہیں عصر اور مغرب، معلوم ہے یہ وسطی لغوی. عن مالک بلغہ ان علی و عبداللہ ابن عباس کانا یقولانی صلاۃ وسطی صلاۃ صبح ہے، کیونکہ اس سے آگے دو نماز رات کے ہیں مغرب و عشاء اور دو دن کے ہیں ظہر اور عصر، یہ بھی لغوی. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من غدا الى صلاۃ صبح جو صلاۃ صبح کو صبح جائے نو غدا برائے تل ایمان اس نے ایمان کا جھنڈا اپنی پیچھے لگایا، ومن غدا الى السوق اور جو صبح بازار میں جائے نو غدا برائے تل ابلیس اس کی پیچھے ابلیس جھنڈا اٹھائے گا. باب الاذان.